کیسرانی رادیو دنگ او کاته هم کاته تام پر بیل شادی و آرامی خوشحال این جاری کی دیگه ل برنامه که برنامه روزه کیتر به او گشتی نوا برزن برنامه روزه کیتر برنامه که اوتی دادیدار و داداشونی روشنامانی لسر پرسگر مکانی روش دخریت رو بوم روش فرمون گویستی برنامه که بید بله برزن با توری یکمی برنامه که من در روین سر دیداریک دیونی قایم قامتی قضای کفری لبرنبر و تاریکی اندامی که انجمنی پارزگه سلیمانی در رون کردنوی که بلاو کرده و تیای دعوی بود که سکالا لسر دکتور غالب محمد لسر و تاریک نوسی و تی سبارت بناو تی گرمیان تومار دکد اما به مبستی اوی که رای دکتور غالب محمد لسر او سکالایا چیه که قایم قامتی قضای کفری دلید توماری دکم دیدارک مال اگل بر ریز دکتور غالب محمد اندامی انجمنی پارزگه سلیمانی ساز کردو فرمون گو بیستی او دیداره بر که دکتر او کاتو باش سرطای پرسیارکانم لوا دست بکم که قایم قامی قضای کفری غلی سکالا تو مارکم ایا تو بلگو لبردس هایا که بی بیت دادگاه لسر او تاریک نوسی و تا لسر نوتی گرمیان من پیم خوش سکالا تو مارکن او که اتن هچی لجیر برا ایخی نسر برا مثلا او برسانه گرمیان تو بلای که اما من سروک لجنه پیش سازی اوزم و همو حولات یعنی کردوستان و هریمی کردوستان و بطایبتی حولات یعنی گرمیان همو یعنی زنن ده هاتی نود بو که یو که ایبا و که ای خواد و که معاملی پیوا اکات اوی که کرا برام بر با برای اولین ناحیه سرقلا کاری که زور زور نه سایبو نه که تو برای اولی اکتیا لناحیه که نیونری حکومتا دفلاتیه لو ناوچه که برای اولی ناحیه تو بی مدیر ناحیه که تر بنیری معوام بلای بالا لزنکان بالا لزنی نوتا ها بید اما که او ویستی بی که و ایده من بقصید من کشم نگو خایم خامی کفریانیه من پیام وای اما با تنسیق لگل اداره گرمیان اکراوا من که قسم کردو الام اداره گرمیان انجا الام قایم قامی کفری چون که اما اوانی سویانا بیکن اما لهمو هرمی کروسانا روی نداوا اما ببچتنا و کتی بیجین سوا تو برو برای که گشتی تو برو برای که ناحیت هبه که نیونری حکومتا نیونری اداره گرمیانا نیونری انجومنی پارزگای سلیمانیا نیونری قایم قامی کفریا بلی من مدير ناحية جيتر معوام أني رمبو أولا لجزاك يا بي وكوايا ناحية دو مدير ناحية هذي يعني أما كارساتا أما بس شيبو مسالكا أما مسالكا أويا تو أم بنيونري خود نازاني لبروها لقورانا أتو نيونري خود تاني بو أوشت كريم من بيش أمي كاك جيلوان دز بكار بي دنيا كتم لايا لسر أو بابتانا لسر أو قندليانا لسر محسوبيت ومنسوبيت لسر أويكا هاولاتي واهيا حتى ورقي ورقرتوا هاولاتي وايشا هي إيشو كارينيا وكذكاني جرميان بيه إيشن وخلقي هوليري ليبوا خلقي سليماني ليبوا فاسي ليبوا كتي صالدان راوا بس سلفي ليدراوا توس خواقية تماني حتى ورق وفنزا ورقي ورقرتوا أما أنا همو إيشي يا خوي غالب نيا إي جنابت نيا إي هاولاتي كي سادي جرميان نيا إي بلبرتكاني جرميانا زمن حذاك ما واش كاتم ليبقى هو استراتيجي لسر بر لجير بر ربي خينا سر برا وهرك بيدينا دات جابي دينا دات جاي كلي بو يهري بو يهري مي كردستان و اولاد يعني كرميان بزان امانه شي ان كردولا شكارسات جا خول خان دوله و دبره كي غور مثلا با غوران هون يا غير غوران ايش بنابي غوران ني بلا ما غير غوران ايش بنابي تناك في عائله حتى ورا خورجيه شو عائله نفال ايش نبي اما من اما كارساته ناکری پال دابن ری بسی اصال بس تلزی لیه بدره هیچی سوگاره که نبیو کلو ورقه و پنزا ورقه ورگره ای بو اما حوالاتیانی گرمی ها پاسی کانه بو نتو اگر ایش با پاس ناکری بوده هنه روی که کوئی موضوع اگه او پاره که لیوی ادریت حوان پاره حکومتی هریه ما همونی لسر حکومتی هریه حسابا همونی ملکی منو توی ها راست حکومت اگه من گلده ها بلا هم کوئی موضوع اگه ملکی منو توی ها او پاره ها بله که دکتر واته تو قناعت وایه که هولا که بوله کارخستی ده سلاتکانی برابری ناحی سرقلا؟ بله اما تأکیدم نکه هرگومانم ایا برابری ناحی سرقلا دستگاری چی باشه و بابتی کردوها و مستویت اشتکام که بسیزم و باز دو بینه که چه حزبیه چه گورانه چه جدیه چه یه گردو چه پارتیه چه نظاره چویا که ما حولاتی که ما که سما لگوه کریا کردو که ایش بکرید اوه که براسی اوه بید که حولاتی بون لگرمیان حساب بکرید نک حزبی بون حساب بکرید اوه ما اوه چند سال پیش استکراوه همونی حزبی بون حساب کراوه کاکا بسید دفله کابره که خلکه لکلارن نوتی تواو کردوا عربانی هی کاکا عربانی دستی اشتف روشت یعنی اما خدر لو ملتا اکرید اما اذا من حزب ناکر يعني مكيوني اما عم على قل يكتريا بيسي ناكر تلفوني كام قريا رون مكتو بيان كيشكاني على كيو تاكيك تايا راستا اما نايني بكيشكا تاكن واتا هيش تلفوني كام بوتو ناكر دوا كاك دكتور يعني قائم قامي قضاي كفري يعني اداري قرميان ايش تلفوني كام ناكر دوا هاتون اجاتي اوي بيس تاكن تاكن بين اويك او هلاني كتريوانا تاكيكن وبونو مناتوا لصلاتي مدير راح يقني على لسبس اساتيك کاکا مودینه حیان جوانک دنگی پیدا و، اما مودینه حیان یه حزبی که جوره که زوری نی دنگی پارسگی سمانی ناو با اداری کت میانه و، تو بود نه بوده صلاح کانی که ما کی تو، لبرو ایشکانی یه وجب جنگه، لبرسیه بی باته نه اما بیان هوتایا، اما گونه من اما باته سمی حزبی که آمگر داره تبر به حزب که ما فجورانی آبودایا، تری انجمنی آمگر داره تبر بیان هوتایا گندلی، اما مودینه حیان آمانیا، لبرو یه مدت صلاحی که ما کی تو، نکری تو نگندلی چیه، شاک تازی اکات. و دامز راندن نسل اساسی خرعا اکاد نایو اصایش تداخل که لدامز راند نکاد نایو هیت لینه که حزبی تداخل که تو بید صلاتی کم که توا اخو اما حکومت سستم اما خو حزب نیه تو بید فلان بگوری لشونت مو بو فلان ابه انجومن آگه دار بید ابه لینه پیوندی دار آگه دار بید ابه حزبکی آگه دار بید تو تا صلاتی کم که توا نسل چه اساسی تا صلاتی کم که توا اگر لسر اساسی گندره چی کدو فرمو بابا یکو بیدین به دادگاه فرمو بابا یکو بیدین به نجده لسر تشکیل کن بیدین ما انزومن بلام تو هیچی لمانه اینه کدو دیوه تاک تازی دیوه در صلاتی کم کدو اما قبول نیا ولی کسی قبول نکری نکر لینه کی اگر برامر یکی تیر یعنی شکره منه هوا حد مدن اما مثلا حزبی نیا برامر یکو تیر یعنی شکره حد مدن من سرو چی لجنه پیش سازی وزه انزومنی پرزگای سلمانیم اندامی انزومنم وینری او هاولاتیانم که دنیای گندی تیایا بیکاره بیئیشا لا تیا خوان انفال دانش تو لمالا شد کسی انفال ایشی نیا ملاب کابره ایک بینید لحولی رو ایش بکا لسیمانی بینی ایش بکا و کسی تر کسی واهای دانی بسبرون دیگه لحظ بکر حبتا ورا خور گریه اما غدره هم غدرانا بی قبول نکریه و اما دستی کوپانیا که تیا دستی کوپانیا تیا نیا من پیم سیره پیم سیره یعنی قایم قامک توان غصال سیان غصال قایم خان ببه لکلار و لشنکاتر هرگای لوه نبه که دامزراندن و همه هنگی و کمپانیگانی سیکیوریتی و خدمت گذاری و آنه که کس دامزراندن پس با بودی در حیه کنه الله هیچی ربطی به ایمانیه تو ربطی به ایمانیه تر تاپای ربطی ایب او اگر بلین نو تک نازانم بود که هروه اولیه دلیم الام دست راست تکی بلا هم خو اگر اوانی تر اوستگانی تر ربطی به ایوه هیا بونو منه گازپروم بخاطر سر بردگه چه بلای ناحیه که اما نوای کدوم بگاز برو ناو تو دیانا متشوبو متشوبو لایم بودیم اما چون وعده بله گاز برو متشوبو لایم دینا حالا بله قایم قام دوای داره گریم ناو تو دیبرو بله قایم قام اگر مدیر ناحیه بدون ری خود آن نازلانن بر رو بر براش کاری بتوانی پی عیب نیه شرم نیه بنو سر اگر داری انجام کنن اگر داری حس کنم گراب کنن و بله توی کار کجان اما مدیر ناحیه خود ما نازلی اگر با مدیر ناحیه نازلیم ناکری تو مدیر ناحیه چی معاون بنیاری بله سر سپاس با دکتر غالب محمد سرکی لیشنه پیش سازی وزل انجمنی پرزگی سلیمانی بله برزن او برگور دگدین و پاشندگران و بلاتم با درشدن به برنامه روشی گیتر ریکلامی بازرگانی اره بیستو تا بازاری که تازه لکلر اکریتو؟ نه والا بازاری چی؟ ای چون ام چوارشمه ساعت یانزه بیانی هرزان بازاری شهر اکریتو ای باشه فرقی چی لگل بازار اکا اینترا؟ ازانی فرقی چیا؟ زوربه پیداویسی کاند به هرزانترین رغده سکویتو نرخکانیش هرزانترین لشهر ده یعنی بوم خیران دارای سودی زور باشی به کواتا بابرین سردانی که و بازارش بکن ای چون بگو من دار روین اگر پیشتر تنها خونیک بو بید استابو براستی هرزان بازار شهر هرزانترین درخیل گرمیان ده هیا لهرزان بازار شهر همو پیداویستی کانی روزانه دز دکوه بابت کانی نومالا خواردمنی پاک کروه بشی افرتانو چندین بشیتر بو کاراسانی حوالاتیان گراجی تایبت بو پارک کرنی اوتومبیل کانتن به برانبره نرخی هرزانو کوالیتی برز لریه بیرتان نچه خلاط بو کسانه دریه لنرخی هرزان بازار شهر هرزان تر دوزیتو نام نشان کلار فولکی آورکان هرزان بازار شهر بو خزمتی خلقی هجار ریکلامی بازرگانی کوتنی همو جورا پیداویستی که خواردنو نامالو مندالانو بجنن سردانی بازاری سوران کن نو نشان کلر نزیگ برابراتی گشتی پرورده جماره تلفون 0570-125-0224 هرزان ترین رخ لای ایمه یا طلبی سرانی برای زی برنامه روشه که تر با تواری دومی برنامه که من در روی نصر راپورته لکنالی رگاو للان روشنامه نوسی او کرمان و دلشادی سید علی راپورته لسر او کسانه بلاو کراو توکه لسر پشماوو زبالا لسنوری قضای کلار در بجوی جیانیان پیدا دکن مش پشوی که قیرانی در رایه و برودوخی جیانی حولاتیان لبرودوخی که خراپه فرمونگویستی و راپورته دلشاد ماوی زیاتر لا دو ساله قیرانی کی سختی درایی برای که اولاتیان یرمی کردستانی گرتو توا تا دید روش و گزرانی اولاتیان روش بروش خرابتر دبید اما اولاتیانش بودابین کردنی بجوی خیزانکانیان لنیو ام خولو خاشاکو پاشا روی مالانده دگرین بووی یواران کچونوا سکی مندالکانیان تیر بکن اولا سعان ششی بیانی دید بله والله تا ایواره دوری خوراوه الا والله نانی نوری دیرا خوی دست ما نار رو خریکیم بزمینو بخوا ساله که من ها ما ایراو اما ایشه کمو الا بخو بری من آلمیو خانی کریو قطو تنکو اما اشکال ایتراو تانه چنینو کار کردن لم شویده اما ترسی داره چون که هیچ مرجی که تندرستی نیا اوانشی کلیده دا کردکن بشرکن او عربانانن که به هوی آواره بونه و رویان لرمی کردستان کردوا یعنی علی من جلوله و هذا مکان و یعنی شغل ماکو من نوم علی و خلکی جلولم لیره دا کرده کهید لبروی هیچ ایشو کاریک نیا کرستکان دا وین لحی صناعکا لوی دی فروشین بلام بجوی جانیش من دا بین نکد ام دو کلاش هموی دزانین زرری با سر تندرستی من هیا بلام ناچارین لبروی بدوای بجوی جان من دگرین مندالانیش بیبشتین لمجوره کرانه اوی دبیره چندین مندال لگل باکو براکانیان هاتون بو کار کردن و خویان دلین بوی کار کردن و لخویندن بیبش بون زباله کوغین اولا خلبا او ما ایشاغین زباله کوغین اولا اوین لحسن آقا ایشاغین افروشین دارین آقا با من توش نخوشیاتین بو انا چوته مدرسه اوی والا در میان قلد برمی ایو لنا پاریا چی بوین نارو ممتب باکی نایل یا خود نارو اولا خوم نارو سختی جیان و قیرانکان وایلا اولاتیان کردوا کم ها اولاتیانا بدوای اوتومبیلکان شهروانی دا رادکن بووی کرسته کیری بدوزنوا لبازار دا بفروشنو بجیوی جیانی مالو مندال یعنی لیده بین کات دلشا سید علی کنالی ریگا گرمیان ریکلامی بازرگانی سر در بخیر بیتو چیت کر با سبیبان خانوکا والله هیچ چیت لێ بشارم و هیچم نەکرد. بۆ؟ ئەی پرسیارم زۆر کرد. هەرچی یەکەم کارگەیەکی باشم دەست ناکەوێ سەبی باشیێ بێ. چۆن نییە؟ ماڵی شیلانی دراوسێمان کۆنکرێتیان کردووە. ئێژێ دەرەجە یەکە ژمارەی کارگەکەشم هاوردە، تۆش تەلەفۆنیان بۆ بکە. ناوی ئەو کارگەیە چییە؟ ناوی کارگەی کۆنکرێتی نەجارە. ئێ باشە باشە، با تەلەفۆنێ بۆ من ساری بکەم، مەگەر ئەو سەری لێ دەرچێ. ئەلو، مهندس گیان چۆنی؟ ئەرە پرسیارێ، کارگەی نەجار کۆنکریتەکەی چۆنە؟ کاکە ترست نەوێ، کارگەیەکی نایابە و چیمەندۆی سلێمانیە، بەکاری دێنم زۆر بەهێزە. ئەی نرخەکەی چۆنە؟ نرخەکەیان زۆر باشە و کواڵیتیشیان بەرزە. ئێ زۆر باشە زۆر باشە، دەست خۆش بێ، ئێستا سەردانیانەکەم. کارگەی نەجار بۆ بەرهەمهێنانی کۆنکریت، ناونیشان کەلەر گردەگۆزینە، ژمارەی مۆبایل 07-244-243-83 یاخود 07-541-244-98-58. ڕیکلامی بازرگانی هۆلی ئۆلۆمپیک سپۆرت سەنتەر بۆ یەکەم جار لە گەرمیان هۆڵێکی یاری وەرزش و لە جوانی بە مواصفاتی جیهانی دەکرێتەوە. لە ئۆلۆمپیک سپۆرت سەنتەر بە ئامێری نێوپێشکەوتوو وەرزش و ڕاهێنانە وەرزشیەکانت لە بواری پەرەدان بە توانای جەستەیی و لەژجوانی ئەنجام دەدەیت. لەم هۆڵە وەرزشێدا لە ژێر سەرپەرشتی ڕاهێنەری پسپۆر ڕاهێنان دەکرێت. ئۆلۆمپیک سپۆرت سەنتەر کاتەکانی بۆ خانمان و پیاوان دابەش کردووە. بە شێوەیەک لە کاتژمێر 9 بەیانی بۆ 2 دوای نیوەڕۆ تایبەتە بە خانمان و لە کاتژمێر 2 دوای نیوەڕۆ بۆ 12 شەو تایبەتە بە پیاوان. ناونیشان؟ تەنیشت مەلەوانگەی سپۆرت سەنتەر. ژمارە مۆبایل 07-155-19-60. ئۆلۆمپیک سپۆرت سەنتەر. بەڵێمی سەرانی بەڕێزی بەرنامەی ڕۆژێکی تر لە ڕادیۆی دەنگەوە لێرەدا کۆتایی بە بەرنامەکە هات. ئێو بەگانیەر هەواڵ و زانیاریەک بە مەبەستی ئەوەی کە ئێمە بەدەداچوونی بۆ بکەین لە سنووری داری گەرمیانە دەتوان پەیوەندی بکەن بە ژمارە تەلەفۆنی 07-48-20-7400. کاتێکی خۆش و لە ئارامیدا.